Vital Senior. Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski, Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy, płaci mniej, jest! Kupił taniej, proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo z Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest ósma, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Robert Grzędowski przy mikrofonie. Ale w studiu też Michał Przerwa, czas na serwis Trójki. W Waszyngtonie zaczyna się szczyt NATO, rozmowy głównie o wsparciu Ukrainy. Amerykanie nie popierają propozycji nowego minimum wydatków obronnych w ramach NATO na poziomie 3% PKB. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna zajmie się kolejnymi projektami ustaw łagodzących przepisy aborcyjne. W Waszyngtonie dziś wieczorem czasu polskiego rozpoczyna się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Spotkanie przywódców 32 krajów członkowskich potrwa do czwartku. Poświęcono będzie przede wszystkim wsparciu dla Ukrainy. W tym pakiecie będzie również polski akcent. O szczycie natowskim sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg mówił tak. Naszym najpilniejszym zadaniem będzie wsparcie Ukrainy. Chodzi o pomoc natychmiastową, systemy obrony przeciwlotniczej i amunicji oraz w dłuższej perspektywie. Na szczycie zapadnie decyzja, że Sojusz przejmuje od Stanów Zjednoczonych koordynację dozbrajania Ukrainy i będzie nadzorował szkolenia ukraińskich żołnierzy. To nie sprawi, że NATO będzie stroną w konflikcie, ale wzmocni Ukrainę w jej obronie. A ponadto zapadnie decyzja, że w strukturach sojuszu osadzone zostanie Centrum Analiz i Szkolenia NATO-Ukraina w Bydgoszczy. Ukraina otrzyma wsparcie, ale nie zaproszenie do NATO. Panuje przekonanie, że Ukraina może dołączyć do sojuszu, ale w czasach pokoju, a nie wojny. Natomiast całe wsparcie, jak podkreśla kwatera główna, ma być pomostem do członkostwa. Z Waszyngtonu Beata Płomecka, Polskie Radio. Biały Dom nie poparł propozycji określenia nowego minimum wydatków obronnych w ramach NATO na poziomie 3% PKB. Postulat taki ma zgłosić podczas rozpoczynającego się w Waszyngtonie szczytu sojuszu prezydent Andrzej Duda. Rzecznik do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego Domu John Kirby ucina jednak spekulacje w tej sprawie. Prezydent Biden nie zamierza wyznaczyć nowej poprzeczki ani nowego poziomu wydatków na obronność na tym szczycie. Celem pozostaje 2%. Było to zobowiązanie, które wszyscy podjęli 10 lat temu, ale nie wszyscy je osiągnęli. Większość krajów, które nie osiągnęły 2%, pracuje nad tym i osiąga ten cel. Prezydent chce się na tym skupić, chce docenić państwa, które to zrobiły, ale także jasno powiedzieć, że niektóre kraje mają jeszcze pracę do wykonania. Biały Dom podkreśla fakt, że na początku prezydentury Joe Bidena tylko 7 krajów wydawało na obronność 2% PKB, podczas gdy obecnie próg ten przekraczają 23 państwa. Komisja Nadzwyczajna zajmie się dziś kolejnymi projektami ustaw łagodzących przepisy aborcyjne. To 3 propozycje przygotowane przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i Trzecią Drogę. Projekty przygotowane przez Koalicję Obywatelską i Lewicę dopuszczają możliwość przerywania ciąży do 12 tygodnia. Uzgodnimy, żeby to był jeden wspólny projekt dotyczący legalnej aborcji do 12 tygodnia. Mówi przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Projekt Trzeciej Drogi przywraca przepis zezwalający na terminację ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu, czyli przepisu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. Szefowa komisji chce pracować nad nim osobno. Będziemy oczywiście rozmawiać z koalicjantkami, że być może one się zgodzą na włączenie również tego ich projektu do naszego, ale to będzie bardzo trudne, bo on po pierwsze ma zupełnie inny zakres, a po drugie jest zmianą do ustawy o planowaniu rodziny, a nasze 2 projekty są po prostu odrębnymi ustawami. Komisja Nadzwyczajna zakończyła już pracę nad innym projektem, zmianami w kodeksie karnym, który zakłada zniesienie kary więzienia za przeprowadzenie lub pomoc w przerwaniu ciąży. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem prawie dla całego kraju. Dziś temperatura maksymalna nie wzrośnie do 30 stopni jedynie nad morzem i miejscami w rejonach podgórskich. Tam upalne powietrze dotrze jutro. Jak mówi synoptyk Ilona Śmigrodzka, z każdym dniem ma być coraz cieplej. W środę do 33 stopni, czwartek, piątek również około 33, zwłaszcza w południowej i wschodniej Polsce. I sobota wygląda na to, że będzie najgorętszym dniem w tym tygodniu, z upałami nawet do około 35 stopni we wschodniej Polsce. Potem w niedzielę już wyraźnie chłodniej na zachodzie kraju, tam około 25 stopni, ale jeszcze krańce wschodnie w niedzielę w okolicach 30 stopni Celsjusza. Od jutra znów zaczną pojawiać się groźne burze, wtedy spodziewane są na zachodzie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo informacji też na trójkowej antenie, teraz te sportowe i Norbert Michalak. Dziś wieczorem kibice liczą na emocje. Pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw Europy, przynajmniej na papierze, zapowiada się wyśmienicie. Hiszpania zagra z Francją, która chyba swoich fanów jeszcze nie zachwyciła, choć wierzą oni w dzisiejsze zwycięstwo swojej drużyny. Gra Les Bleus nie wzbudza entuzjazmu, Francuzi nie strzelili ani jednego gola w grze na Euro, a gwiazdy reprezentacji nie błyszczą. Komentatorzy pogodzili się jednak z nudną grą trójkolorowych i podkreślają, że na tym etapie turnieju liczy się tylko końcowy wynik. Jeśli się nudzicie, to obejrzyjcie sobie coś innego. Tak na krytykę odpowiada trener Didier Deschamps. Doświadczony selekcjoner, świetna gra w obronie i dobra forma fizyczna piłkarzy. To zdaniem francuskich obserwatorów główne atuty Les Bleus. Słabe punkty, liderzy kadry, czyli kapitan Kylian Mbappé i pomocnik Antoine Griezmann. Co może być kluczem do zwycięstwa? Francuska prasa pisze o dominacji w środku pola, gdzie rządzi pomocnik Rodri, nazywany we Francji mózgiem hiszpańskiej reprezentacji. Stefan Folzer, Polskie Radio. Początek o 21:00 w Monachium, a jutro w drugim półfinale w Dortmundzie Anglia zagra z Holandią. Dzieje się też na tenisowych kortach trawiastych Wimbledonu w Londynie. Novak Djokovic zagra w ćwierćfinale. Serb pokonał w czwartej rundzie Duńczyka Holgera Rune 6-3, 6-4, 6-2. Do najlepszej ósemki awansowali także Lorenzo Musetti i Taylor Fritz. Amerykanin wyeliminował Niemca Aleksandra Zwieriewa w 5 setach. W turnieju pań Jelena Rybakina trochę na skróty awansowała do 1/4 finału, bo jej rywalka Anna Kalińska poddała spotkanie przy stanie 6-3, 3-0. Sebastian Kawa, wielokrotny szybowcowy mistrz świata, tym razem chce zdobyć szczyt K2, ale inaczej niż wszyscy. Z góry, przy użyciu wyłącznie sił natury. Nikt dotychczas nie latał szybowcem nad K2. Więcej o tym w serwisie sportowym za godzinę. To będzie upalny dzień. Poza północnym fragmentem kraju i rejonami podgórskimi spodziewajmy się dziś temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza w większości Polski. Deszcz i burze możliwe na południu, zwłaszcza w Karpatach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Rozpoczynamy trzecią godzinę porannego spotkania. Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Zapraszamy między innymi na rozmowę Renaty Grochel z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim. To o 8:13, a po 8:30 będzie mniejsza gra. Wczoraj zakończyła się tak. Największa polska pustynia. Błędowska. To jest dobra odpowiedź. Pan Tomasz numer 20 zwycięża. O, i są emocje, to i będą fanfary. Była radość, była piosenka na koniec audycji wybrana przez zwycięzcę, pana Tomasza drugiego, bo wczoraj zagrało dwóch panów Tomaszów. Kto wygra dziś? Najpierw trzeba się zgłosić, 2 dwójki i 7 trójek, a potem zagrać. No wciąż marzy mi się ten damsko-męski pojedynek, więc panie także serdecznie zapraszam do zabawy. Spotkajmy się o 8:40 w mniejszej grze. A na razie mamy 8:09 i Eurythmics w Trójce. Sweet Dreams Are Made of This, Eurythmics w Trójce za nami. Drodzy Państwo, o tej porze tradycyjnie dołączamy do trójkowej oferty transmisję wideo. Zapraszamy więc na naszego Facebooka, ale także na kanał YouTube, na stronę Trójki także, do wyboru, do koloru, jak komu wygodniej. Tam wersja wideo w tych właśnie kanałach, a na antenie ta dźwiękowa wersja rozmowy o polityce. A mówiąc o tej porze, mam oczywiście na myśli 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj były prezydent Bronisław Komorowski, były minister obrony. Łączymy się z panem prezydentem, który jest na Podlasiu w swoim domu w Budzie Ruskiej. Witam pana. Witam, dzień dobry, witam panią i witam państwa. Panie prezydencie, Rosja wczoraj zaatakowała cele cywilne w Ukrainie, między innymi szpital dziecięcy. Dwie osoby zginęły, 16 zostało rannych, w tym 7 dzieci. Czy to była prowokacja przed rozpoczynającym się dzisiaj szczytem NATO? No tego nie wiemy niewątpliwie. Jest jednak, faktem jest, prawda, że to jest w tym samym terminie. Zmożenie ataków rakietowych rosyjskich na Ukrainę można wiązać ze szczytem natowskim, ale można wiązać również z perspektywą doposażenia Ukrainy w najbliższym czasie w nowe systemy obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Czyli być może Rosja, generałowie rosyjscy kalkulują w sposób bardzo prosty, że teraz jest łatwiej zaatakować cele na Ukrainie niż za parę tygodni czy za 2 miesiące na przykład, kiedy będą już F-16 holenderskie broniły ukraińskiego nieba, a wzmocniony zostanie także system obrony przeciwrakietowej, na przykład o baterie Patriot. Panie prezydencie, ale jak pan sądzi, czy tutaj to był celowy atak na szpital, w którym przebywały bardzo ciężko chore dzieci? Czy to był jakiś błąd wojskowych, czy jakiś zbłąkany pocisk? Czy celowy atak wymierzony w szpital dziecięcy? Jeśli chodzi o mój pogląd, to myślę, że generałowie, nawet najbardziej, tak powiem, o charakterach jastrzębich, jednak unikają sytuacji takiej, w której opinia publiczna na świecie może się obracać przeciwko agresorowi w sposób jeszcze bardziej ewidentny. Więc raczej zakładam, że jest to jakiś element błędu, a nie celowego. Jakby nie wynika to z celowania w szpital dziecięcy, no bo straty Rosja ponosi bardzo poważne, wizerunkowe. No zostały przypomniane i słusznie wszystkie nieszczęścia Ukrainy i wszystkie zbrodnie rosyjskie. A szczególnie wrażenie robi, prawda, oczywiście atak na szpital dziecięcy, no wyjątkowo okropne wrażenie na świecie, więc generałowie rosyjscy raczej uzyskali efekt odwrotny od zamierzonego. Panie prezydencie, podczas szczytu ciężar wsparcia dla Ukrainy ma być przeniesiony ze Stanów Zjednoczonych na NATO. Czy to jest próba zabezpieczenia się przed ewentualną wygraną Donalda Trumpa, który no, miał różne dziwne wypowiedzi na temat Rosji, na temat wojny w Ukrainie? Myślę, że takie są intencje niektórych krajów członkowskich NATO, szczególnie krajów europejskich, które no, stawiając mocno kwestię dalszego wspierania Ukrainy w jej walce o wolność, no jednocześnie starają się patrzeć realistycznie na być może nadchodzące zagrożenie, jeśli chodzi o malejący poziom zaangażowania Stanów Zjednoczonych w przyszłości, w zależności od wyniku wyborów prezydenckich. Generał Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego za pańskich czasów, mówi, że decyzje polityczne nie nadążają za potrzebami wojskowymi Ukrainy. Czy tak się da wygrać wojnę? Czy rzeczywiście jest jakiś sposób na to, żeby te decyzje polityczne były w tym czasie, kiedy Ukraina potrzebuje broni, dozbrojenia, bo później i tak sojusznicy natowscy decydują się na przykład przekazać samoloty F-16, ale ten cały proces decyzyjny bardzo długo trwa. Wie pani, to jest taki ewidentny przykład słabości demokracji w tym zakresie. No, Kraje autorytarne, totalitarne nie mają żadnego problemu z podejmowaniem nawet najtrudniejszych, powiedziałbym najbardziej ryzykownych decyzji, na przykład o wojnie. No, kraje demokratyczne muszą liczyć się z własnymi społeczeństwami, z opinią publiczną, więc trochę te opóźnienia w podejmowaniu decyzji, o których pani mówiła, trochę można usprawiedliwić, ale tylko częściowo, no bo tak jak Stany Zjednoczone i cały Zachód mówi, no nie eskalujmy, prawda, nie dostarczajmy nowych systemów uzbrojenia, no a życie potem to przekreśla, no życie mówi, Ukraina, żeby się mogła skutecznie bronić, musi mieć możliwość kontruderzenia, prawda, więc nawet na terytorium wroga. Nie może być tak, że Rosjanie bombardują Kijów, bombardują Lwów, a Ukraińcy nie mogą uderzyć bronią pochodzenia zachodnioeuropejskiego czy amerykańskiego w terytorium rosyjskie. No ale to się zmienia, bo się zmienia trochę też i opinia publiczna w tych wszystkich krajach, który w większości przypadków jest zdecydowanie po stronie Ukrainy i w coraz większym stopniu jest za przyznaniem Ukrainie prawa do takiego aktywnej obrony, także poprzez uderzenia na terytorium rosyjskie. Panie prezydencie, już wiadomo, że nie będzie podczas tego szczytu w Waszyngtonie zaproszenia Ukrainy do NATO, więc Władimir Zełenski, prezydent Zełenski, no nie wyjedzie z Waszyngtonu z sukcesem dyplomatycznym. Czy to nie jest błąd? I dlaczego NATO zwleka z tym zaproszeniem? Nie. To błędem było budowanie takiego przekonania, że jest to możliwe, zaproszenie Ukrainy już teraz do członkostwa w NATO. No jeszcze nie było takiego precedensu, żeby kraj, który toczy wojnę, który ma niedorozstrzygnięte kwestie granic, przyjmować razem przecież z odpowiedzialnością za kraj współczłonkowski i z obowiązkiem obrony tych granic. No gdyby NATO dzisiaj poszerzyło się o Ukrainę, to w zasadzie powinno natychmiast wysłać wojnę na mocy artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego pod Kijów i pod, prawda, nad Dniepr. Więc tego sobie NATO żaden kraj członkowski nie życzy, ale uważam, że na tym etapie, a zawsze jest ważna mądrość etapu w polityce, na tym etapie jest ważniejsze i myślę, że może być skuteczniejsze od kolejnych deklaracji, no jednak ta decyzja o składce krajów natowskich na wspieranie Ukrainy w czasie wojny i to w wymiarze kilkudziesięciu miliardów dolarów rocznie. To się zamieni na amunicję, na uzbrojenie, także na wsparcie dla gospodarki ukraińskiej, dla energetyki na przykład. Więc jest to wszystko, to będzie konkretny wymiar, no także procesu zbliżania się Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ja głęboko wierzę, że to kiedyś nastąpi, ale nie w momencie, kiedy Ukraina toczy wojnę. Raczej sądzę, wie pani, że Zachód dojrzeje do takich deklaracji wtedy, kiedy trzeba będzie dać Ukrainie, która już powojennej Ukrainie, jakieś gwarancje bezpieczeństwa. Tymi największymi gwarancjami nie takimi pustymi deklaracjami, bo już kiedyś Ukraina takie dostała przecież. No właśnie. To jest właśnie członkostwo w NATO i członkostwo w Unii Europejskiej. To są te realne gwarancje, na które, jak sądzę, i Ukraińców by w ramach szeroko pojętego jakiegoś kompromisowego rozwiązania kończącego wojnę mogłyby nie tylko usatysfakcjonować, ale dać im poczucie bezpieczeństwa na dalsze lata czy dziesięciolecia. Panie prezydencie, a jak pan ocenia inicjatywę Viktora Orbana, który najpierw spotkał się z prezydentem Zełenskim, później z Putinem, a ostatnio był w Chinach i na spotkaniu z prezydentem Xi Jinpingiem apelowali o zakończenie wojny. Prezydent Chin mówił, że to musi, zawieszenie broni musi nastąpić jak najszybciej. No tylko pytanie jest, na jakich warunkach? I co to w ogóle za inicjatywa premiera Orbana, od której odcina się Unia Europejska? dosyć śmieszna, jeśli się na nią patrzy z zewnątrz. Natomiast myślę, że pan premier Orban, on to zrobił dla opinii węgierskiej. To znaczy chce stworzyć wrażenie, że jest bardzo poważnym politykiem, rozwiązującym bardzo poważne dylematy współczesnego świata. Wydaje się, że on po prostu postanowił udawać, że jest istotnym elementem na drodze do jakiegoś zakończenia wojny i zawarcia pokoju ukraińsko-rosyjskiego. No udaje, no bo się od niego, bo trochę, tak powiem, będąc faktycznie, mając przewodnictwo w Unii Europejskiej, jednocześnie nie ma akceptacji dla swoich działań, więc reprezentuje tylko i wyłącznie siebie i swój własny kraj. Więc on wie, że to jest trochę udawany teatr, no ale to jest teatrzyk na użytek głównie opinii węgierskiej, a nie światowej, ale w wymiarze europejskim czy zachodnim szkodzi, bo tworzy wrażenie braku jedności politycznej świata zachodniego w kwestii tak ważnej jak wojna rosyjsko-ukraińska. Jak pan ocenia podpisaną wczoraj w Warszawie umowę o bezpieczeństwie, umowę o współpracy polsko-ukraińską? No, komentatorzy mówią, że poza ogólnikami, poza takimi ogólnymi deklaracjami jest tam mało konkretów. Jest zapis, że Polska przekaże MIG-i 29 Ukrainie, ale jeśli dostanie inne samoloty. Jest zapis o kolejnych pakietach wojskowych dla Ukrainy, ale jakiej wartości tego nie ma i kiedy te pakiety będą? Czy są tu jakieś konkrety, czy jest za mało tych konkretów? Ja myślę, że po pierwsze trzeba na tą umowę spojrzeć z punktu widzenia tego, co się dzieje w relacjach Ukrainy z wszystkimi innymi krajami świata zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej. Ukraina podobne porozumienia zawarła już z wieloma krajami świata zachodniego i jest to jakaś realizacja jakiegoś ich zamysłu politycznego, w moim przekonaniu zmierza to do tego, aby pokazać, że świat zachodni no o krok dalej idzie w kwestiach dawania gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie na przyszłość, a dzisiaj we wspomaganiu Ukrainy. Więc tych kroków już jest dużo. One wszystkie razem tworzą pewną nową sytuację zobowiązań świata zachodniego w stosunku do Ukrainy i to w wymiarze takim polityczno-dyplomatycznym, gospodarczym, jak i militarnym. Jeśli chodzi o te szczegóły militarne, no to ja powiem tak, no Polska pomaga Ukrainie na miarę swoich realnych możliwości. Nie oczekujmy tego, że będziemy się zachowywali dokładnie w ten sam sposób, jeśli chodzi o wymiar materialny pomocy, jak najbogatsze kraje świata i Europy. Zachowujmy się na miarę naszych możliwości jak najprzyzwoiciej, pamiętając o tym, że Ukraina jest dla nas ważna jako, mówię, to może zabrzmi nie bardzo elegancko, ale jako bufor między Polską a Rosją, jest ważna jako kraj niepodległy, ciążący ku Zachodowi, bo to jest jakiś element z kolei zabezpieczenia polskich interesów bezpieczeństwa na przyszłość. No tak, ale jeśli chodzi o to zabezpieczenie polskich interesów, to czy to jest dobry moment, żeby prowadzić na przykład dialog historyczny dzisiaj w sprawie rzezi wołyńskiej, czy żeby no, są jakieś też zadrażnione relacje, jeśli chodzi o rolne tutaj historie z produktami Ukrainy, no, które jednak za chwilę będą zalewać Unię Europejską, jeśli zostanie przyjęta Ukraina do Unii Europejskiej, co nie jest może w interesie Polski. Czy to jest dobry moment na takie negocjacje? Pani, z dyplomacją w kwestiach trudnych, nawet dzielących, różnicujących nas z naszym sąsiadem, sprawą zasadniczą jest to, jak się ten dialog prowadzi, a nie czy się go prowadzi. Można o wszystkich sprawach najtrudniejszych w wymiarze historycznym, gospodarczym rozmawiać jednak z życzliwością i szukając zrozumienia sytuacji. Można robić to w ten sposób, żeby coś ugrać w opinii wewnętrznej własnym kraju, no jednak kosztem takiego zaufania w relacjach z Ukrainą. Tak zachowywał się Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości, który próbował jednocześnie być bardzo deklaratywnie, bardzo proukraiński, a w praktyce jednocześnie no, jątrzył w niektórych kwestiach. Tu strona ukraińska też nie jest bez winy. Bo ktoś, kto się znajduje w trudnej sytuacji politycznej, militarnej, gospodarczej, no powinien także baczniej zwracać uwagę na to, co boli sąsiada. I tutaj musimy postawić kropkę. Kończymy rozmowę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był były prezydent Bronisław Komorowski, ale o Ukrainie, o sytuacji międzynarodowej będziemy rozmawiać jeszcze w internecie, na YouTubie i na stronie internetowej Trójki. Proszę z nami zostać. Będziemy tam kontynuować. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w euro. Emocje rosną, piłka w grze i mamy to! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Piekarnik Amika. Pieczenie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1399 zł. I do października nie płacić. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Do 16 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Czas na misję nakarmić rodzinę. W Carrefourze wybrane sosy Łowicz 500 gramów, 29% taniej w zestawie. 4,89 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 13 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,89. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Okay. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2449 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8:30. A w Radio Nawigatorze Trójki o sytuacji na drogach opowie Anna Hardej. Zaczniemy od autostrady A2 w stronę Poznania. Jest korek na odcinku Poznań-Krzesiny i Poznań-Wschód. No i na trasie S11 w kierunku Poznania też zator na odcinku Jaryszki, węzeł Krzesiny. Autostrada A4 z Gorzelec-Godzieszów. Na pierwszym kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarowym i wyłączony z ruchu jest jeden pas w kierunku granicy. Na autostradzie A4 też postoimy pomiędzy węzłami Gliwice, Sośnica i Bojków w stronę Wrocławia. Zostajemy na Śląsku, teraz droga 44 Katowice-Żory. W Mikołowie na 23 kilometrze doszło do kolizji z udziałem dwóch aut osobowych i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Ruch naprzemienny obowiązuje także na drodze 62 Radziejów-Włocławek. W Jarantowicach zderzyły się dwa auta osobowe, to jest 42 kilometr. I jeszcze obwodnica Krakowa zwalnia na jezdni w kierunku Katowic. Spowolnienia są od Skawiny do Balic. Właśnie w kierunku Katowic to jest autostrada A4. I IMGW ostrzega przed upałami, ostrzega w alertach nawet drugiego stopnia. Niemal cały kraj, wyjątkiem fragment północny, tak na północ od umownej linii Szczecin-Grudziądz-Łomża. Upały to znaczy temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza, nawet 33 będą dziś w okolicach Warszawy czy Poznania. Miejskie wyspy ciepła kłaniają się nisko. Na północy będą dziś okolice stopni 26, nad samym morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 25. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, ale na południu okresami wzrastające do dużego, z możliwością wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, zwłaszcza w Karpatach. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie aż 1022 hektopaskale. 28 minut pozostało do godziny 9, czyli do końca porannej audycji zapraszamy do trójki, ale zanim ten koniec, to przecież jeszcze czeka nas mniejsza gra. Pojedynek słuchaczy, pytania z wiedzy ogólnej i teleturniejowe emocje, które przyznam, coraz bardziej mi się podobają. Mam nadzieję, że Państwu także. To będzie około 8.40. Na razie gramy. Program Trzeci Polskiego Radia. You. you're calling after me. Dwadzieścia jeden minut, mamy jeszcze do dziewiątej. Mniejsza gra. Moment, na który czekam codziennie i jak na szpilkach dosłownie tutaj na fotelu w studiu siedzę. Przed samą mniejszą grą emocje rosną, a są dzisiaj z nami pan Jakub. Dzień dobry. Dobry, witam. I pan Leszek, dzień dobry również. Dzień dobry. Panowie zagrają za chwilę o nagrodę w postaci wyboru piosenki na zakończenie naszej porannej audycji. To muzycznie, co pojawi się na sam koniec porannej audycji w Trójce, to będzie wybór zwycięzcy naszego pojedynku na odpowiedzi na pytania z wiedzy ogólnej, tak chyba mogę powiedzieć. Dziś zestaw, który powiedziałbym nie jest łatwy, ale nie chcę straszyć, panowie oczywiście. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Oczywiście. No dobrze, panie Jakubie, pan jest zgłoszony jako pierwszy do dzisiejszego konkursu, więc do pana należy wybór. Patrzy na mnie majestatyczna złotówka, trzymam ją już w dłoni. Czy pan wybiera orła czy reszkę, bo wylosujemy kolejność odpowiadania na pytania? Ja wybiorę orła. Orzeł, dobrze, to podrzucam. Nie wiem, że tego nie widać. I rzeczywiście jest to orzeł. Czy pan chce odpowiadać jako pierwszy czy jako drugi? Mogę odpowiedzieć jako pierwszy. Dobrze, pan Jakub jako pierwszy, zgodnie z tą statystycznie wyliczoną zasadą piłkarskich rzutów karnych. Kto strzela jako pierwszy, ten ma minimalne, nie większe szanse na zwycięstwo. Ale w naszej grze nie jest ona aż tak losowa w sumie jak rzuty karne. Dobrze, pan Jakub gotowy, pan Leszek gotowy, pan Jakub odpowiada jako pierwszy. Panie Jakubie, kategoria matematyka to będzie pytanie o zasadę kolejności wykonywania działań. Rozwiązując równanie, najpierw dodajemy czy mnożymy? Mnożymy. To jest dobra odpowiedź. No, to jednak było całkiem łatwe, tak myślę. Jest punkt dla pana Jakuba, już zapisany przy jego imieniu, a teraz pan Leszek. Panie Leszku, pytanie do pana. Azja, której powierzchnia wynosi ponad 44 miliony kilometrów kwadratowych, to największy kontynent świata. A jak nazywa się najmniejszy kontynent o łącznej powierzchni wynoszącej nieco ponad 7 milionów kilometrów kwadratowych? Panie Leszku, który kontynent jest najmniejszy? Moment. Odliczamy. Antarktyda? Niestety Australia jest tym najmniejszym z kontynentów. Tak, tak. Więc panie Leszku, no tu punktu zapisać nie mogę, ale przechodzimy do kolejnego pytania. Będzie jeszcze ta druga kolejka, więc szansa na wyrównanie być może, choć może też pan Jakub rozstrzygnie już w najbliższym pytaniu losy dzisiejszej mniejszej gry. Panie Jakubie, królem którego z państw jest Filip VI z dynastii Bourbonów? Filip VI Francji? Niestety Francja nie jest monarchią, to jest król Hiszpanii. A więc nie ma punktu dla pana Jakuba. Dobrze, to nam podnosi jeszcze emocje i wciąż w stawce jest zwycięstwo w dzisiejszej mniejszej grze. Szansa dla pana Leszka, by doprowadzić do, no nie powiem do grywki, bo to nie będzie długie. To trochę jak do rzutów karnych. My nie mamy jak na Euro, mamy jak na Copa America. I pytanie do pana Leszka. Dziś w półfinale Euro 2024 zmierzą się reprezentacje Anglii i Hiszpanii. A która z tych drużyn nigdy nie była mistrzem Starego Kontynentu? Anglia. Tak jest, tak, trafiliśmy na kibica. Dobrze sobie to pan Leszek przypomniał, a więc jest 1-1. No to panowie, mamy ten decydujący czas. Mamy decydujące pytanie. Proszę, bądźcie gotowi, bo odpowiadacie już teraz na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Więc liczy się pierwsza poprawna odpowiedź. Jeśli powiecie ją w jednym momencie bardzo blisko siebie, to spróbujemy zrobić powtórkę i sprawdzić, kto odpowiedział jako pierwszy. No ale czy tak będzie? Najpierw muszą pojawić się dwie poprawne odpowiedzi. Ja już nie będę przedłużał, panowie. Czy jesteście gotowi? Tak. Tak, dobrze, panowie gotowi, pan Jakub i pan Leszek, więc czytam decydujące pytanie. Kto pierwszy odpowie, ten zwycięża. Jak nazywa się audycja nadawana na naszej antenie w wakacje od 13 do 15, w której słuchacze mogą zamawiać swoje ulubione piosenki? Odpowiada cisza. I śmiech. Ja nie słucham. No dobrze, mamy już 4 sekundy co najmniej za nami tej ciszy i śmiechu, więc nie będzie tutaj poprawnej odpowiedzi, tak się obawiam, więc niestety dziś fanfary nie zagrają dla żadnego z panów, bo mamy remis, a zasady tej naszej letniej zabawy w porannej audycji są takie, że jeśli nie ma zwycięzcy, jeśli jest remis, to panowie, no podział punktów i nikt dziś nie wybierze ze słuchaczy tej piosenki kończącej naszą poranną audycję. No niestety, z taką wiadomością muszę was zostawić. A jaki jest ten tytuł, ta audycja? Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, więc odpowiadam. Muzyczna Poczta UKF. Tak jak kiedyś, jak dawniej w Trójce, tak teraz wróciła w wakacje Muzyczna Poczta UKF. No i między 13 a 15 można wybierać piosenki, dedykować je komu się tylko chce. Można to też zrobić, jeśli zwycięży się w mniejszej grze, ale dziś mniejsza gra bez zwycięzcy. Panie Jakubie, bardzo dziękuję za udział. Ja również. I panu Leszkowi także pięknie dziękuję. Dziękuję. Jeszcze na pewno będzie w te wakacje okazja, by do rewanżu, by się jeszcze odkuć. Ale na razie Krzysztof Zalewski na naszej antenie, a ja się zastanowię, co wybrać, bo ja wybiorę utwór na zakończenie. Kochaj mnie, jakbym był tego wart. Oddychaj ze mną zaczarowanym powietrzem. Obłędnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Statki w butelce, tęsknią za morzem, mają mokre sny. Egzotyczny ptak zamknięty w klatce ucieka w sen, by przyśnił mu się wiatr. W zielonej sukience zabijasz mnie tak. Kochaj mnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie, jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Pies na posłaniu zęby odsłania, chciałby wilkiem być. Światła gasną już u pustelnika, śni mu się tłum i muzyka, ty kochasz. chętnie tak jak nikogo nigdy przedtem. Kochaj mnie jakbym był tego wart. Kochaj obłędnie i wiedz, pękanie serc to naturalna i piękna rzecz. Mnie kochaj, bo jutro mogę zniknąć. Dziś bez zwycięzcy w mniejszej grze. No niestety, tak też czasami się ta letnia zabawa w Trójce o poranku kończy. Ja zastanawiam się wciąż, jaki utwór, który utwór zagramy na zakończenie porannej audycji, ale wróćmy jeszcze do tego głównego tematu naszego porannego spotkania. No, zgodnie z oczekiwaniami moimi, wydawcy wywołał Państwa poruszenie, bo mówiliśmy dziś o korkach na drogach, o tym skąd korki się biorą i dlaczego powstają, a Państwo oczywiście chętnie ten temat skomentowali. Ja się chciałem odnieść do wypowiedzi tutaj mojej poprzedniczki, która narzekała, że na 50 kierowcy jeżdżą 35. Chciałem tylko przypomnieć, że te 50 to jest maksymalna prędkość, natomiast jeżeli ktoś czuje się bezpiecznie jadąc 40, to niech jedzie 40. Ja myślę, że główną przyczyną korków jest po prostu ilość samochodów. A propos włączania kierunkowskazów na ostatnią chwilę albo w ogóle. To jest dramat, to jest po prostu dramat. Stoi 5-7 samochodów tylko dlatego, że cymbał, sorry, że tak mówię, włączy kierunkowskaz albo nie włączy w ogóle. Nie wiesz, gdzie jedziesz, nie myślisz za kierownicą, to nie wsiadaj, bo zrobisz komuś krzywdę. Jestem kierowcą międzynarodowym. Jeździłem po wielu stolicach Unii Europejskiej, również po Barcelonie, także jak poprzednik powiedział, że tam korków nie ma, to się z tym nie jestem w stanie zgodzić. Niestety żaden kraj, żadne miasto nie jest przygotowane na taką ilość samochodów. W ruchu miejskim bardzo dużo kierowców jeździ. Bez takiej dyscypliny, przy bardzo niskiej prędkości, patrząc w komórki, często z zielonego światła ruszamy bardzo, bardzo powoli. I ja się śmieję, że tylko w Formule 1 wszyscy na raz ruszają z zielonego światła. Odstępy między samochodami przy prędkości 20-30 na godzinę nieraz są tak duże, że można by stawić cały ciągnik siodłowy, a często gęsto na autostradzie przy 140 na godzinę siedzimy sobie na przysłowiowym zderzaku. Problem polega na tym, że mamy za dużo samochodów, za mało kierowców. Większość ludzi nauczyła się już jechać, natomiast jeździć potrafią niestety nieliczni. Jakiś wniosek próbuję wysnuć z tych Państwa wypowiedzi i tak myślę, że one sugerują, że być może warto się jednak przesiąść z samochodu do transportu publicznego albo na rower przy pięknej pogodzie, takiej jak dziś. Oczywiście z bidonem, z wodą, jeśli jest upalnie na dworze. No po prostu jest dużo kierowców, jeszcze więcej samochodów tak naprawdę, bo często przypada więcej niż jeden na jednego kierowcę w gospodarstwach domowych. No a my, jeśli nie umiemy jeździć, a tak Państwo stwierdzili, to być może należy z tego zrezygnować. Ale czy to rozwiązałoby wszystkie problemy? No na pewno do tematu będziemy jeszcze w Trójce wracać. All of my words, all of my thoughts, the one you stood at the side. Cool, slow summer's evening.